بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد توبغت كملانغو، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. تلشليه كتك كل سوم آية يسلم مماني سورة الحج ما maelezo ambayo ameyataja al-allama Sheikh Saleh al-Fawzan wafaqahu Allah ta'ala, leo insha Allah ta'ala tutaisoma hadith ya al-Harith ibn al-Harith al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahu Allah ta'ala عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أرسم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري إن بكليوا كتوكا الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مبكليه وكتوك قمتم صلى الله عليه وسلم أنه قال قام وككيه أمسيما آمركم بخمس الله أمرني بهن نينك أمرشيني mambo matano. Amurukum bi khamsi ay khamsi khisal, amurukum bi khamsi khisal, inakuamrisheni mambo matano. Allahu amarani bihinna, ambayo Allah tabaraka wa taala ameniamrisha mambo hayo matano. As-sam'u wa ta'a والجهاد والهجرة والجماعة. لكوانزا السمع والطاعة نكو أمرشيني موي وسكيفو نكو أمرشيني وسكيفو موي نوسكيليزا viongozi wenu. Kuwasikiliza viongozi wenu ni msingi wa amani. Wataa kadhalika, na kuamrisheni utiifu. Baada ya usikivu huja utiifu, muwatii au muwasikilize na muwatii. Hilo na kuamrisheni. Haya huleta amani na utulivu, na kinyume chake hupatikana khuruj, watu wakatoka katika utiifu. Na mabalaa yakapatikana katika njia hiyo. Lakini usikivu huu na utiifu ni katika yale ambayo hayamghadhibishi Mola wetu Allah tabaraka wa taala. Tutawasikiliza na tutawatii katika yale ambayo haya khalif sharia, wala hayatii dosari sharia yetu, wala hayakiuki yale ambayo ameyaamrisha Allah tabaraka wa taala. Mfano, hesabuni sensa, sisi tuna hesabu sensa kwa sababu kwa hesabu sensa hilo halina dosari katika upande wetu wa dini. si sawa na kuambiwa leo amkeni mmekunywa pombe, si sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamuru hili jambo ambalo ameamrishwa na Allah tabarak wa taala, aliyowaumba viumbe wake anaowajua. Tumeona vizuri, ukisema kwamba mimi hapa niko mimi na wake zangu wawili na watoto wangu wanne, umeumia nini? Hujaumia kitu. Kwa hiyo dini inakwambia kuwa msikivu na uwe mtiifu. Muda wa kuwa hujaamrishwa maasia, ukiamrishwa maasi haijalishi nani amekuamuru, la sam'a wala ta'a, isipokuwa yapo mazingira. Hata ukiamrishwa maasia, sharia inakutazama kwa jicho la huruma. Mfano, wamekuja majambazi na silaha zao, majambazi makufaru, wanakwambia mtusi Muhammad au tunakuua, mtusi Muhammad au tunakuua. Utamtusi au utanyamaza kimya wakuue? Nani atatoa jawabu? Hutamtusi, wakikuua mkufa shahidi. Na juzi katikati hapa, hawa makhawariji wa sisi wa Sham wamemkamata bwana mmoja, wanampiga, wanamwambia nani mola wako? Yule bwana anasema Bashar. Ma rabbuka? Bashar. Nini? Wamemteza nguvu, wamemchukua kwa picha kumdhalilisha. Almuhim, yako mazingira yale ya Ammar ibn Yasir, mtukane Muhammad na mtukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtukuze Mungu wetu Hubal, anamtukuza Hubal, analia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Ammar baada ya pale, vipi moyo wako unajihisi? Akasema moyo wangu bado umestakiri katika iman ya Rasulullah, lakini nimekutukana ya Rasulullah, nimesema kadha wa kadha ya Rasulullah. Ikashuka aya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, yeyote atakayemkufuru Allah baada ya imani aliyokuwa nayo huyo ni kafir, isipokuwa yule ambaye ametezwa nguvu ilhali moyo wake umetulizana katika imani. Lakini pia hili wanasema ahli ilm, huangaliwa yule aliyekuteza nguvu kweli amekuteza nguvu, na kuteza nguvu huko kunapelekea kifo au ni makofi mawili matatu? Haya pia inaangaliwa. Sijui wakasema wewe umetoza nguvu. Almuhim, tumwombe Allah salama katika masala kama haya. Na katika ile hadithi mnakumbuka ya Al-Irbad ibn Sariya, usikum bitaqwa llahi wassami'i watta'a, katika hadithi nyingine pia amelitaja usikivu na utifu. Na katika maneno aliyosema yule sahaba radhiallahu anhu katika bai'a waliompa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika masharti ya ile bai'a, bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi al-mayshat wal makra, tumempa bai'a bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwa tutakuwa wasikivu na watiifu, tutasikia na tutatii, fi al-mayshat wal makra, katika tunayoyapenda na katika tunayoyachukia, tutamtii katika yote. Akisema tufanye kadha, tutafanya kadha. Haya ametuamrisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. na yeye anaamrishwa na Allah atuamrishe. Akasema wal jihadu kadhalika, nimeamrishwa ni kuamrisheni jihad. Wal hijra, na niwaamrishe hijra, mhame kutoka katika miji ya kikafiri kuelekea katika miji ya Kiislam. Wal jamaa, na kuamrisheni kulazimiana na jamaa, jamaa moja, jamaa ya Waislamu walioshikamana na haki, ambayo wanawazuoni wanaita jamaatul umm, jamaa mama. Fa innahu man khalafa al jamaata qila shibrin, kwani hakika hali na shani jinsi ilivyo, yeyote ambaye atakhalifu jamaa qila shibrin, kwa makadirio ya shibri moja. Shibri ni pima hii kwa lugha ya Kiarabu, wanasema kutoka kwenye kidole hiki mpaka kidole hiki, hii ni shibri. Faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi, huyo anahesabika kwamba amelivua vazi la Uislamu kutoka kwenye shingo yake. Maana yake amejivua katika maagano na ahadi na dhima ya Uislamu, ameitoa. Illa an yarji', isipokuwa atakapotaraja na kurejea katika haki. Wa man da'a bid'a al-jahiliya, na yeyote yule ambaye ataomboleza maombolezo ya jahiliya, ukabila ni katika da'wa al-jahiliya, utaifa ni katika da'wa al-jahiliya, urangi ni katika da'wa al-jahiliya, kadhalika maombolezo ni katika da'wa al-jahiliya. Fa innahu, bas hakika mtu huyo atakayefanya hayo ajielewe kwamba yeye min jutha jahannam, ni katika makundi ya watu wa jahannam. Jutha ikiwa ni wingi wa neno jathawa, jamaat, maana yake itakuwa ni katika vikundi vya watu wa jahannam. Na ikiwa jutha wingi wa neno juthai, juthai ni wale ambao wataadhibiwa kwenye moto wa jahannam wakiwa wamepiga magoti. Wanadharu dhalimina fiha jithiya kwenye Qur'an. Faqala rajulun, akasema bwana mmoja kumuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, wa in salla wa sam, atakuwa ni katika jamaa ya jahannam mtu huyo hata kama atasali na kufunga? Qala, akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, wa in salla wa sam, hata kama atasali, hata kama atafunga. Fad'u bid'a Allah, jiiteni nyinyi kwa mwito wa Allah, alladhi sammakum almuslimin, Allah ambaye amekuiteni nyinyi Waislam, waumini, ibadallah, enyi waja wa Allah, jiiteni jina la Uislamu, jiiteni Waislamu kama alivyokuiteni Allah Waislamu, waumini, enyi waja wa Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Anasema Sheikh Al-Fawzan wafaqahu Allah, hadha alhadith, hadithi hii, fihi, ndani yake katika hii hadith, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, amurukum bi khamsin, ninakuamrisheni mambo matano. Al-ula, jambo la kwanza, as-sam'u wa ta'a, usikivu na utiifu. Kumsikiliza nani? Kumtii nani? Anasema liwali amri al-muslimin, kumsikiliza na kumtii kiongozi aliyekabidhiwa mambo na dhamana ya Waislamu waliokuwa chini yake. Li'annahu la yastaqimu al-amru illa bis-sam'i wat-ta'a, kwa sababu jambo au mambo hayawezi kubaki katika istiqama, yakabaki katika usawa, yakatengamaa, isipokuwa kwa kupatikana kwa sifa hii ya usikivu na utiifu, kumsikiliza na kumtii waliyu amri al-muslimin, kiongozi anayesimamia mambo ya Uislamu bila kupatikana usikivu na utiifu, mambo hayatoka sawa, yatavurugika. Hata ukiona anakufanya vipi, anakufanya vipi, anakutesa, anakuadhibu, anakudhulumuni mali zenu, msikilizeni na mtii. Haya ndio mafunzo kutoka mbinguni kwa Allah tabarak wa taala. Na ndio maana zama za Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Mubiru, mwagaji damu Hajjaj, walipokwenda baadhi ya matabi'in kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wakimshitaki Hajjaj mbele ya sahaba Hajjaj, na wakitaka wale matabi'in watoke katika utiifu wa Hajjaj, sisi tumemchoka ewe Anas, sisi kadha wa kadha ewe Anas, akawaambia hapana, hapana, tulieni, msifanye hayo. Hakuna siku inayopita, hakuna siku inayokuja ila ile iliyopita ni bora kuliko ile iliyokuja, la jana ni bora kuliko la leo, na la leo litakuwa ni bora kuliko la kesho. Hali itaendelea kuwa hivyo ila atalqaw rabbakum, mpaka ile siku ambayo mtakwenda kukutana na Mola wenu. Bora ya jana, bora ya jana, bora ya jana. Na alipowahusia maansar, alipowahusia maansar katika ule wasia, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambiaje? Innakum satarawna au satalqawna ba'di, satarawna ba'di athara au satalqawna ba'di athara, fasbiru hatta talqawni ala alhawm. Innakum satalqawna ba'di athara fasbiru, hakika nyinyi mtakuja kukumbana baada ya kuondoka mimi na hali za watu kujilimbikizia mali na kujitononesha wao kwa wao. Hali hiyo mtakuja kuikuta, fasbiru, kuweni na subra. Mkiwaona viongozi wenu wanayafanya hayo, kuweni na subra, kuweni wasikivu, eleleni kwa watiifu katika haki, na muwe na subra katika hali hiyo. Hatta talqawni ala alhawm, mpaka ile siku ambayo mtakutana na mimi kwenye birika la maji siku ya kiyama. Akuambia fanyeni maandamano, hakuambia hivyo. Akuambia watoeni, hakusema hivyo. Akuambia wekeni migomo, hakusema hayo, kwa sababu haya yanaharibu haya jingi. Amewaambia kuweni na subra mpaka mkutane nami kwenye hodhi, haudhu nabii sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, alikuwa akiwahusia subra, na kweli walikuja kuiona hiyo hali kutoka kwa baadhi ya watawala, lakini walikuwa na subra. Huyu Anas alikuwa na subra, na Anas ni katika maansar radhiallahu ta'ala anhu. Anasema sheikh, fal muslimuna la yaslih an yabqaw mutafarriqin mukhtalifin, Waislamu haitotengamaa hali kwao wabakie katika hali ya mfarakano na hali ya kukhtalifiana. Jambo kwao wakiwa katika mazingira haya halitotengamaa, la budda an yajtami'u, ni lazima wakusanyike, wayatawahadu, wawe na umoja, wala yajtami'una illa ala imamin au wali amri, na wala hawawezi kuwa na mshikamano na umoja isipokuwa hilo litawezekana wakiwa chini ya imam au wali amri, yule ambaye amemilikishwa mambo yao. Ndio maana wakasema baadhi salaf kwamba miaka 40 na imamu dhalim ni bora kuliko 100 bila ya imamu. Miaka 40 tuna kiongozi lakini ni dhalimu, anatudhulumu, anatunyanyasa, lakini kiongozi ametawalishwa mambo, ameshikilia mambo, ni bora kuliko 100 bila kiongozi. Tumefahamiana? Sababu jambazi gani atakamatwa na nani tukiwa hatuna kiongozi? Mambo ni fauda, vurugu mechi, hakuna rais, hakuna kiongozi, hakuna nani. Nani atamzuilia nani asimdhuru nani? Na aliyedhuriwa aende kwa nani kudai haki yake? Hakuna. Yule kaingia pale kavunja, yule kaingia pale kaiba, amani hakuna, hakuna doria. Yeye aibe kiongozi, ale paka pasuke. Lakini ni bora, haya yamezungumzwa na masalaf wa zama hizo rahmatullahi alayhim. Wala tahsulu al-imamatu wa wilayatu al-amri, na wala uongozi na usimamizi wa jambo hauwezi pia kupatikana illa bisam'i wa ta'a, isipokuwa pale watu watakapokuwa wasikivu na watiifu. Yule kiongozi bila kupatikana sam'u wa ta'a, hana uongozi mzuri atakaoongoza. Hawa huko hawataki kumsikiliza, wale wameandamana, wale wamegoma, wale kadha, kiongozi anapasuka kichwa. Kweli si kweli jamani? Kweli. Haya tunazungumza kidini, atuzungumzi hapa kisiasa. Tumfurahisha nani sisi? Atatulipa nini? Tuyazungumze ya Mola wetu haya. Umwelewe kwamba nafasi ya kiongozi katika sharia ina nafasi kubwa, mpaka wakasema baadhi ya salaf, lau ningelikuwa na dua mustajaba, kwamba najua au nimepewa ofa kwamba wewe fulani, Allah anasema amekupa dakika mbili uombe dua, na hiyo dua yako utakapoiomba inakabuli moja kwa moja. Anasema yule imam katika masalaf, hiyo dua hiyo nisingeiomba isipokuwa kumwombea tawala mazuri, Allah amtengeneze moyo wake. Basi wewe ungeambia hivyo, ungefanyaje? Ungejiambia wewe na mke wako, sana sana na baba yako na mama yako, dakika mbili zimekwisha, dua zimekwisha. Lakini yule anasema nisingeijalia dua yangu illa lisultan, isipokuwa kwa mtawala, kwa sababu kutengamaa kwake kutengamaa kwa jamii. Watastarehe watu na miji, na kuharibika kwake kadhalik kinyume chake. Kwa hiyo uongozi na wilayatul amri, haupatikani uongozi maridadi isipokuwa wale walioongozwa watakapokuwa wasikivu na watiifu. Anasema ile mshairi, la yasluhu an-nasu fawda la surata lahum wala surata idha juhaluhum sadu, watu hawawezi kutengamaa wakiwa hawana viongozi wanaowasimamia mambo yao. Watu hawawezi wakatengamaa kama hawana viongozi wa kuwasimamia mambo yao. Na wala hakuna uongozi pale wajinga wao watakapokuwa ndio viongozi. Pia hakuna uongozi pale wajinga wao watakapokuwa ni viongozi. Wala surata idha juhaluhum sadu, mahali shahid katika ibeti, la yasluhu an-nasu fawda, naam inasema hivyo, la yasluhu an-nasu fawda la surata lahum, hawawezi kutengamaa watu wakiwa ni vurugu mechi, hakuna kiongozi. La surata lahum, hawana viongozi, watu wako fawda, vurugu. Anasema lakini fi ghairi al-ma'siyah, huo usikivu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi wetu ni katika yale yasiyokuwa maasi, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ta'a, hakuna utiifu wa kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi muumba Allah tabaraka wa ta'ala. Ameipokea al-Imam Ahmad nambari 1889. Kwa hiyo tutawasikiliza katika yale ambayo hayana ubaya na dini yetu. Kunyweni pombe kusema hapana, Mheshimiwa Rais utatulia radhi. Sijui na leo nimkatambikie, hapana, sisi ni maseraf, tambiko kwetu ni shirk. Fanyeni kadha, hesabuni sensa, naam, sama'an wa ta'a, tumesikia na tutatii. Watakapokuja tutawapa ushirikiano. Tufahamiana, haya ndio wanayozungumza as-salafiyun ahlu sunnah wal jamaa. Fayajibu as-sam'u wa ta'atu liwali al-amri, hivyo ni wajib kumsikiliza na kumtii kiongozi. Wa illa la yatimu ijtima'u al-muslimin, bila ya hilo ile ijtimaa ya waislamu haitimii, umoja unaotakikana hautotimia kama wako watu waasi na watu wema. Wala tatawahadu kalimatuhum, na wala neno lao halitokuwa moja. Wala yakunu lahum jamaatun yamdhuuna tahtaha, na wala hawatokuwa na jamaa ambao wao watakuwa chini ya bendera yake. Falladhina la yasma'u liwali al-amri wala yuti'u, falladhi la yasma'u liwali al-amri wala yuti'u, hivyo yeyote yule ambaye hamsikilizi kiongozi wake wala hamtii, hadha laysa min aljamaa, huyo hayupo katika jamaa, na hili si jambo ambalo kwamba linatakikana katika jamaa, kwamba apatikane mtu katika jamaa hamsikilizi kiongozi wake wala hamtii. Hadha kharaja min aljamaa, huyo ametoka katika jamaa mama, jamaa ya Waislamu. Wa man kharaja min aljamaa, na yeyote atakayejitoa kwenye jamaa ya Waislamu, jamaa ya walioshikamana na haki, faqad khala'a riqqata alislam min unqi, ameondoa lile vazi la Uislamu kutoka katika shingo yake, kwa maana amejitoa katika dhima ya Uislamu, amevunja maagano na ahadi ya Uislamu. Hadha wa'idun shadid, anasema haya ni makemeo makali kabisa. Al-amru laysa bilhayyin, jambo si kama mnavyolitafakari, jambo halina wepesi huo, kwamba wewe ukiambiwa kama usikilizi na hutii basi umejitoa katika jamaa ukasema he wallah sawa. Sheikh anasema al-amru laysa bilhayyin, jambo halipo katika wepesi huo. An yan'azila al-insanu 'ani al-muslimin, mtu akubali awe radhi kujitoa katika jamaa ya Waislamu. Wa yatakhallafa 'ani al-muslimin, na akae mbali na Waislamu. Bijtihadihi wa ra'yihi, kwa jitihada yake na rai yake, haliwezekani. Fala budda min al-ijtimaa, hivyo ni lazima ipatikane ijtimaa, mkusanyiko, umoja. Min ajli an tatawahada kalimatu al-muslimin, ili neno la Waislamu liwe ni moja. Tukiwa wamoja neno letu litakuwa ni moja. Mfarakano wetu huu unafurahiwa na makufari, wanapenda kabisa, wanapenda kuona Waislamu wanafarakana. Billahi al-azim, hakuna kinachowafurahisha kikubwa mno kama mfarakano na ya Waislamu, kwa sababu tukifarakana inaondoka ile haiba yetu na zinaondoka zile nguvu zetu, tutakuwa tunashughulikiana sisi kwa sisi. Yaliyo kwamba hakuna watu wa bidaa, tungetumia fursa kubwa kuwalingania makufari kuingia katika Uislamu, lakini muda mwingi mashehe na maduati na wastadhi na kina kina nani wanatumia kuradi batili tu, kuradi batil. Huyu bid'a mubtadi, hiyo anafanya ni bid'a, hii ni talbis. Kama sote ni ahlu sunna salafiyun, tuko sawa wa illahi alhamdu, tukawa na ile nguvu yetu moja. Mfano mzuri, jalia kwamba halikupasuka kundi katika masalaf, hawakupatikana mahajawira, hawakupatikana akina nani, ile nguvu ya da'wa ingekuwa vipi? Ile nguvu ya da'wa ingekuwa vipi? Kali kali, walillahi alhamd. Lazima farakano yetu inawafurahisha watu na inatokamana na sheitani. Mzee mmoja aliyoita watoto wake akataka kuwahusia, akawaambia kunu jamian ya baniya idha atara khatbun wala tafarraqu ahada ta'aba arrimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat afrada. Wasia mzuri kabisa. Kunu jamian ya baniya idha atara khatbun wala tafarraqu ahada, kuweni wamoja enyi watoto wangu pale ambapo litatokea tatizo, muwe wamoja, wala msifarikiane mkawa wapeke wapeke, yule yuko kule kivyake, yule yuko kule kivyake, yule anamtwani yule, yule hamzungumzi vyema yule, msiwe hivyo. Ta'aba rimahu idha jitama'na takassura, mikuki ile miti ya mikuki ikiwa imewekwa kwa pamoja inakataa kuvunjika. Miti ya mikuki ni miti unapewa kwa ujumla wake, vunja inakataa kuvunjika. Ta'aba rimahu idha jitama'na takassura, hukataa mikuki pale inapokusanyika kuvunjika. Wa idha iftaraqna, na ikiachana, takassarat afrada, hupasuka kila mmoja kivyake. Kulau tungekuwa hivi tukabaki katika jada ya haq, tukawa hatuna ghulu na mashehe zetu, tukaona kwamba wao ni maasumin, wamekingwa na makosa, watakalolisema ni hilo hilo, hatusikii la muadhini kwa kauli yake hiyo, wala la mnadi sala. Lau tungeacha haya tukashikamana na jada ya haq, la sharqiya wala gharbiya, hatuangalii mashariki wala magharibi, sisi tuko mbele kwenye siratu ya Allah. Alituambia anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Vipi ingekuwa haiba na nguvu ya dawa kali? Na pamoja na haya, walillahi alhamdu, bado huwezi kuifananisha dawa salafia Tanzania na nchi yoyote ya East Africa, huwezi kuifananisha. Walfadlu fi hadha lillah, na fadla katika hili ni za Allah tabaraka wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, si uhodari wa mashekhe wala si jitihada zao wala si kadha wa kadha, baraka za Allah tabaraka wa ta'ala na fadla zake. Yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Anasema fayajibu sam'u wa ta'a liwali al-amri, hivyo ni wajib kumsikiliza na kumtii kiongozi. Wa illa la yatimu ijtima'u al-muslimin, wa illa haiwezi kutimia ijtima'a ya Waislamu na umoja wao. Wala tatawahadu kalimatuhum, na wala neno lao halitokuwa moja. Wala yakunu lahum jama'atu yambawuna tahtaha, na wala hawatokuwa na jamaa ambao wao watakuwa chini ya bendera yake na kivuli chake. Falladhi la yasma'u liwali al-amri, basi yeyote yule ambaye hamsikilizi kiongozi, wala yutiu wala hamtii, hadha laysa min aljamaa, hadha kharaja min aljamaa, wa man kharaja min aljamaa faqad khala'a ribqata alislam min unuqihi, hadha wa'idu shadid. Al-amru laysa bilhayyin an yan'azila al-insanu 'ani al-muslimin wa yatakhallafa 'ani al-muslimin bijtihadihi wa ra'yihi, fala budda min al-ijtimaa, ni lazima ijtimaa ya waislamu ipatikane na umoja wao upatikane. Min ajili an tatawahada kalimatu almuslimin, ili neno la waislamu liwe ni moja. Na huo umoja unaozungumzwa hapa si umoja ambao wengi katika walinganizi wa batil wanaupigia debe na upatu, kwamba jamani tusahau tofauti zetu tuwe wamoja. Sio umoja huu, mmoja mnaosikia kwenye maridio, jamani waislamu, toa mmoja waislamu, mbona wa makafiri, mbona wenzetu, mbona kadha wanapotushambulia sisi wanaungana, wanakuwa pamoja, wanasahau tofauti zao. Sisi hilo kwetu halipo. Umoja wetu ni umoja katika haki, umoja katika haki, umoja katika akida, umoja katika itikadi sahihi aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bora tubaki kumi kuliko kupatikana elfu kumi na watu ambao wana akida potofu. Tubakie kumi waislamu bora kuliko elfu kumi wa akida mbovu. Kwa sababu haiyumkiniki kuwa na umoja huo ambao Allah ameuzungumza vibaya kwenye Qur'an, akauita ni umoja wasiokuwa na akili. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Ukiwaona unahesabu kwamba hawa wako pamoja, waislamu wako pamoja, mashallah, wamesahau tofauti zao. Yule mwenye hekalu la pale Kigogo huchukua na kuwahuri baadhi ya watu, baadhi ya watu ambao huoneshewa vidole katika Uislamu wao kwamba hawa ni mashekhe au kadha au anawasomba somba. Alafu baada hapo wanakuwa na mada kwamba je, umoja baina ya Shia na Sunni unawezekana? Jawabu kwamba unawezekana. Kwa nini? Yuko shekhe fulani hapa, yuko shekhe fulani, hawajijui wala hawajitambui. Kwa sababu gani? Utakaaje na ambaye anamtusi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe huna ghera kutukaniwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam, na kwamba rasuli hataingia peponi min awali wahla, yani kwa mara moja tukaingia peponi, la, mpaka kwanza asafishwe, kuna kiungo chake kina najis mpaka kisafishwe kwenye moto wa jahannam. Kiungo gani? Wanasema alitembea huyu na Aisha, kwa mpaka ile kiungo kisafishwe. Akasema tusahau jamani, tofauti zetu, tofauti zipo, basi na huyo anayemtukana rasuli alayhi salatu wassalam, anayemtukana Aisha, mzinzi, mtoto wa muovu, maadha Allah, mtakaaje na huyu? Mtasahau vipi tofauti yangu na huyu? Je, angemtukania baba yangu alinzaa, vipi ingekuwa hali yangu? Je, angemtukana mama yangu alinzaa, vipi ingekuwa hali yangu? Kwamba nacheka na mtusi wa mama yangu, nacheka na mtusi wa baba yangu, baba yangu atanionaje mimi? Atanionaje mama yangu mimi? Kwamba mimi pia ni mtusi, namtukana yeye, waila kwa nini nimeridhia? Mtakaaji na yule anayesema kwamba Mola yule ambaye Qur'ani hii ni maneno yake na Muhammad ni mtume wake? Huyo si Mola wetu. Mola wetu ni yule ambaye mtume wake ni Ali, Qur'ani yake ni ile ya Fatima iliyopo Sirdab kwenye mapango huko. Amemkana Allah tabaraka wa taala dhahiri shahiri, ameikana Qur'ani hii ninayoitakidi. Allah alioniambia kwamba hii Qur'ani inaongoza kunako tabia za sawasawa, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani hii alioniambia, hadha bayanun lin-nas wa huda wa maw'izatun lil-muttaqin, hii Qur'ani ni ubainifu kwa watu kwenye mambo yao yote. Qur'ani hii ni mwongozo wa nyoyo zao. Qur'ani hii ni maw'idha, lakini kwa wachaji. Aliniambia, law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Na akanambia mengi juu ya hii Qur'an. Mtakaje na huyo? Mtakaje na yule anayesema kwamba maimamu 12 wa Kishia wanajua ghaibu, wanajua yaliyopita, wanajua ya sasa, wanajua yatakayokuja, na hakuna jambo ambalo linafichika kwa maimamu wao? Mtakaaje na huyo? mtakaaje na anayesema kwamba maimamu wake 12 maasumun, wamekingwa kutokana na makosa, hawakosei ni sawa sawa na malaika, hawakosei ni sawa sawa na mitume na manabii. Mtakaaje na yule ambaye kwamba anamfadhilisha Ali bin Abi Talib mbele ya manabii wa Allah wote, kwamba Ali ni bora kuliko manabii? Al-Mughira bin Sa'id Ar-Rafidi Al-Kadhdhab, kama alivyomwita al-Imam الحافظ الذهبي على حافظ ابن حجر كتك لسان الميزان تكاجر كمه نتسهو في بيت الفوت زيت ويصوم جهوة نمسوم مساسيس حتوكا سيس تموجنا ونوتكيدي مبايا جوية ملويت الله تبارك وتعالى وكم كانيا لكم كتالية سفزاكي وقسيما هانا بكون وكبسا نتكاجر هو na anayesema kwamba hashuki kuja kwenye mbingu ya dunia, akamkadhibisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyezisema lukuki za hadithi juu ya sifatu nuzul ay nuzulur rabb, kushuka kwa Allah tabarak wa taala kuja kwenye mbingu ya dunia, ushukaji unaoendana na utukufu wake. Mtakaaje na huyo anayemkadhibisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vipi nisahau tofauti yangu mimi na yeye? Sio umoja huo, ni umoja wa haki, ni umoja katika akida, ni umoja katika sunna. Huo ndio ambao kwamba unazungumzwa na Sheikh hafidhahullah ta'ala. Tayeb, anasema hafidhahullah, hivyo ni lazima ipatikane ijtimaa, umoja na mjumuiko wa Uislamu من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين إلى لوموج ينين لو إسلام وتتم مصالحهم نرصلح ياو يتمية ويقوم أمرهم نلسمام جنبلاو لازم ويو وموج. الثانية لبيني الجهاد في سبيل الله. La pili ambalo Rasul alayhi salatu wassalam ametuamuru ni kuipigania dini ya Allah, kupigana jihadi katika njia ya Allah, li'ilai kalimatillah, kwa lengo la kuliinua neno la Allah, kalimatu tawhidi liwe juu. Na jihadi kwa sampuli zake, kwa sababu jihad wengi wakisikia wanadhani kwamba maana ya jihad ni kuua ua, piga ua, jihad. Lakini jihad ina martaba zake, na wamezibainisha ulama, wamezibainisha ahlul ilm. Walaysa al-ana mawdu'an li basti, si sehemu ya kuzungumza hayo kwa uwazi, kataja wale maratib na hoja zake, sio sehemu yake. Ila bora ya jihad ni jihadu ya kupambana na nafsi yako kwa kuielimisha na kuifundisha na kuitoa batil na kupandikiza mbegu za haki na sunna na mfano wa kama hayo. Utakwenda kumpigaje adui ila hali bado una isbani? Kwa nini umuue adui ila hali bado una nywele ndefu? Utakwendaje kwa adui ila hali bado mke wako havai hijab? Utakwendaje kwa adui ila hali mtoto wako hasali? Pambana kwanza nyumbani, pambana na nafsi yako, pambana na watu wako, kwa sababu adui wa kwanza wa mwanadamu, wanasema ahlul ilm, inna aduwaka al-awwal huwa shahawatuk allati taskunu baina jambaik. Adui wako wa kwanza kabisa, wa kwanza namba moja, ni shahawa zako, zile batili zako ambazo umezihifadhi baina ya pande zako mbili kwenye moyo wako. Huyo ndiye adui wako namba moja, pambana naye. Kisha nenda kwa karibu wako, mwanao, mtoto wako, waelimishe, wafundishe. Haya wamezungumza pia ulama al-akarim. Na kusema haya kwamba tunapinga jihadi ile ya kushika bunduki, ya kushika silaha, hatu yasemi hayo. muda wa kuwa itakuwa zimetimia taratibu zake na shurti zake walizoziweka wanawazuoni. Kuna baadhi ya watu wakisikia maneno haya wanasema nyinyi wanafiki wakubwa, waoga, hamna chochote. Mkitajia jihadi mwanza kuleta shuruti, si kuna shuruti, si kuna mawabiti, uoga mtu. Hile shuruti ziko wapi? Kama si unafiki ni nini wanatuambia maneno kama haya? Lakini huyo huyo anakuambia hivyo anasali na haonekani kusali akielekea kusini, anasali na akisali anajitahidi lisionekane paja lake. Kwa nini? Kwa sababu sala ina shuruti, amezichunga shuruti za sala: istiqbalu alqibla, satru alawra, kuelekea kibla, kustiri utupu, ni katika shurutu sala. Dukhulu alwaqti, kuingia kwa wakati wa sala, ni katika shurutu sala. Hizo anazikubali. Ukimwambia kuna shurutu aljihad, wanafiki. Mbona hukusema wanafiki kwenye shurutu sala? Alafu wanawazuoni waliweka shurutu sala, si ndio hao hao waliweka shurutu aljihad? Kwani kuna aya imekuja ikasema hadhihi shurutu sala fafhamuha الآية هي من شرط الصلاة؟ الله رسم زفهموني كشنا زاي نفواتا النية استقبال القبلة سطر العورة دخول الوقت في المؤقت سيو كذا وكذا وكذا رسم هيفو شاسة سنة كوابي علماء ومزتوا كوني هيزو قرآن كوني هيو قرآن ومزتوا كتك السنة ومزتوا كوانجياني بالاستقراء والتتبع. Baada ya kuisoma Qur'ani jema na wakaifuatilia nje ndani, kadhalika wakaifahamu, wakasifahamu hadithi jema, wakasema hadhihi shurut, hizi kwa mujibu wa haya, hizi ni shurutu sala. Kadhalika wakatoa shurutu alhajj, shurutu nikah na mengineyo. Aljihadu fi sabilillah li'ilai kalimatillah, kupigana jihad katika njia ya Allah kwa lengo la kuliinua neno la Allah liwe juu. Inshallah darasa lijalo nafikiri tungeshia hapa, ili tukataja zile maratib za jihad kama alivyozungumza al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kitukufu Zadul Ma'ad, inshallah ta'ala.